Book 2 36 سيو شش المواصلات العامة القريبة عبور و مرور درون شهری أين موقف الباص الحافلة؟ ایستگاه اتوبوس کجاست؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ کدام اتوبوس به مرکز شهر می رود؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ چه خطی باید سوار شوم؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ باید وسیله نقلیه را عوض کنم؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ کجا باید وسیله نقلیه را عوض کنم؟ بكم تذكرة السفر؟ قیمت یک بلیط چند است؟ كم عدد محطات توقف حتى وسط المدينة؟ تا مرکز شهر چند ایستگاه است؟ ينبغي أن تنزل هنا. شما باید اینجا پیاده شوید. ينبغي أن تنزل من الخلف. شما باید از قسمت عقب ماشین پیاده شوید. المتر التالي سيصل خلال 5 دقائق. متروی زیرزمینی بعدی 5 دقیقه دیگر می آید. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. متروی بعدی 10 دقیقه دیگر می آید. الباص التالي سيصل خلال 15 دقیقه. اتوبوس بعدی 15 دقیقه دیگر می آید. متى يسافر آخر مترو؟ آخرین متروی زیرزمینی کی حرکت می کند؟ متى يسافر آخر ترام؟ آخرین مترو کی حرکت می کند؟ متى يسافر آخر باص؟ آخرین اتوبوس کی حرکت می کند؟ هل معك تذكرة سفر؟ شما بلیط دارید؟ لا، لا يوجد معي. بلیط؟ نه، ندارم. إذن عليك أن تدفع غرامة. پس باید جریمه بپردازید.